گورم للاکی تری من نزیک دبینوا دکتور آمون تو دلنیای کاتی که ایما بسر من کتین آن دادو زینوا اگر نمان دو زینوا چی؟ بله من لاکی تری من دگرم تاوکو پیم بکره ویگاوان بدوزموا پری، کسا کم بوچی مردی؟ لدوائی تو چه شوینی من دگریتوا، ها؟ گر آلائی ویگا شل کم، چه شوینی من دگریتوا؟ بوچی منت بطنیا بدی هش، کسا خوشویز دکم؟ بله گورم سر کوتی دویش نه راکتری مان دی با پلا امریکا امریکا با کار بیخن آیا اوش شوی لیاکتری مانگا؟ او تنها شوی آسای خویتی تنات تیش دیکتری لی بدزگل خول من دا پرسم دبیو شوی نیویگا لچو بی ها؟ ها؟ اما چیا؟ او شوی نیوانه که من پیش بینیم کرده بود بلا ما او زور گورت رلوی کبیرم لیده کرده و باو که لسر ایمه اتاو که شوی نکای نیوان به تواتی شهر ازابین وریا داوله ده کم زیادر لوان نزیگ بیوا بچه همان دکتور اخ باشه دبی فیگه گورت چی بکر دبی ایمه پلان اکت ابنین بوی بزوترین که تیرش بکن گورم گاندال یه بله چی بوا؟ گورم راداری چی سرزایی والی ما نزیگ دبید توا ها؟ چی؟ راداری چی سیره براستی زور بجوانی دیتا پیشوا و زور زور بجوانی دگره لناو شنکم باشه زوری مالی خراکن لنای بان لوانه لناوی هم بر بیه دکتور بنا فرد بن، ایم هن عشق را کرد دایسکی، باز مشوی نکه وان من دوزیه و با باش بوها نیزانی ایمه چاو داری وانده کهیم ها؟ با چی؟ اولا همی گره تری بو، اوه نیزانی ایمه چاو داری وانده کهیم، کوجی؟ اوه، تیگه ایشتم سربازگی ویگا للاکی تری منگا زور با اصانی اتوانی بی دوزی توا آی بری به هوی تو شوینی ویگا ما دوزی و زور سپاس زور باشا اوه نه انزانی که ایما با دوی اوان کوتوین لیه من کرین به هر ایسا هیرش ببین دی خیره آماده بین کوجی چی بوا وانکا کوجی تو هر وکو من دال رفتار دکی چه فرمیسی خان با مدال من دزانی ها تو تنیا دتوانی کم مگلی رو برز بیتیوا تو نتوانی بچیت سر من لبر اوی فروکا کت زور بچوکا بله بچوکا اوه، بیرم تو، دهوی لبردن دکم، بیرم تو گورم، گورم، آیا پیم ده تو دزانی که وای، خسکی تو راستا، من دزانی فروکی تو بیزو که بریارم دهو فروکی چی دوره بودروز کم فروکی چی دای باتی گوره؟ بله، استا بشه چی آماده بوا، بشه که در دوهاتت بین نشانه دم بچهوان وابزان و فیگه گوره او جار هرشه کتایی خیده که دوی اوی اکتیل دزم که زور زوری خوش دویست دلنیام هرشه چی زور گوره دکت ناکری ایمه چاوروانی فروکه تایبه دیکه بین پیویست دست به هرش کردن بکن با چی هرش نکی؟ با چاوان بلام اوه اوان واده انوید سی خوری من نسه بکن توش هر وستاوی نا گورم اوه زور محاله بخونش به ایمه نگن اوان اوان ده بسته استا آماده بن بو شریکی گورا ام زار خوم سر کرده یم شره دکم گوریم تکه توزیک بوستا چی دبیر خوشکا گندل منیش لگل تو دام ای گوریم بلام پیویسته ایمه زود بیدنگ بین تاکو که شوینه کمان پی نزانه پیویسته ایمه هر هیرش بکنی تاکو کتایی کار دیده کم او کار بوم لگره گورم خوم دزانم چی دکم آیا واد زانی ام زار سر دکوی بله گوریم کنه بابا که من کود دادم اتو اگه دست بورتا کود ریم ده ایشت بیم کم بابا که تکره دم بودیم بارمتید بودم کنه نای بابا نای برم آهای کنه دمین نای بابا تو سلامت امام دم بی دزلم نده کنه دزلم نده نم گوه تو ایشی مکه بدم بکلا دم بی تو دزلکان پیز بون پیزت بیان گوری باشا بینی بابی انگارم کل دلک کلیه اولا بابی انا تو باکم تکه بوم بوره مام دنبی لگل تو اما با چه داروی تکه لیدکم بزو تریکت ادزلکن بشو باشه مام دنبی کل دم روازم لیمینه پیو پیویسته اما زور مدود نکه مام دنبی تا اکو زور بشه اولا بابی هره تو ما بینی ستماکی من داری او زمانه لیو اتساو کره او بینی اتساو کره او گره والای قصشتی ها والای داشتی اگر تو نبیه خوم نداشتی باور که کرم دخلی من تو قطع گزمان بسابر داد نیسکی بله وایا هر به یک واده بین گورو براستا گوه ایم همیشه به یک واده بین دیسکی جیان به عشتی خوش گورو پیویسته ایم هم من به عشتی بجین با اوی سرکوتو بین لکارکان من خوزگم با تو که او کاتی گوره دبی جیانت همو آستیه بله دستگی من او کتام نده و با آستی همو خلکی کرده کم با اوی همو خلکی با آستی بزین استا کمت آده گوازمو گورو تو کره چی زور باشو زور زیره چی زر باشو من نهیلم او حسار جوانش بکو حساری فلید نه بچه بله من هرگز نه هیالم بکو حساری فلید نه بچه هرگز نه هیالم همو کاری تو بو همو کاری تو بو ویگا هرگز لیت خوش نه بو هرگز سویلی اوان تنها گلانده زرده توانی لنه ایباد بله بگو ما دوید گلانده زرده حق بجانی تو بید شوینی من برامبر جیانی توی ویگا پیویسته من بروم پیویسته من بروم تا اوکو اوزدهوی جوانا رزگار بکم بله پیویسته رزی اوزدهوی بکرم چون که اوان اشتیمانی تو اما باشا استا اوزده به هزی ویگای تیکا درنده گولا گولا دی خود زور به هسکا چون که او دو شرمانه لگل دلائن دایی زر هر سرده کهوی باشا استا بوستا هر استا بوستا او دایس کسی ایر که چند جوانه خریک تاو ده بیه لکو تایی ده با تندروس کرد اوی باو که شافلی بلند آزا بدر کوا لو کاتی که آدای سکی غمبار بو دای سکی کجی؟ بیر لها ساری فلید دکه یوا بله کجی زوری بیر لیرکی توا ایوانی ها دزانم هستی چونا چوکه او شینی لده ایگ بون که بله بله توش دلت بای دسته سیر کن ها؟ سی؟ پاک موی پیدم کجی تا اوک من با من بسرو چی فلی او گندینیه ایوانیه خزم دوستانم زور از زیتان کشانه سر اوا بای من پیلیسته او گوچه ای خون بیپارزم او ملوانکه یا ملوانکه سروکیتی بو دای با فرمیسه آقا دار با پیوسته جماره همو یفوی کم بزانی او تهیرش هم بکیت سر باشا همو من زانی من کوجی کوجی ها؟ ایستا با چی او دیاری دیار با فیلمیسی؟ کوجی لگل فیلمیسی کده چی با حساری فلید ها؟ پی بله نه بیوابی دونك فليت نبي رابي اي زوي تكاي هروك خود بتوين بمينوا هروك خود تكادا خام دكتور عمون من كسي چين ناصره و بملالايتو بلام تو بدل سوزي خود من تكرده كوري خود دايسكي دبيتو دونك فليت بله وارگز ناتوانم ايو ببين موا تا کرده با سپاسی من اوه یا که جانی خون فیده او زوی جوانه بکن او جاره دبی من هر اوان لنو بم اگر خوشم لسر دانا بید دونگ فلید کوچی؟ دونگ فلید تو با چی دسی ها؟ تو با چی توی ها؟ تکه اپیم بله کوچی او تو چی دکی؟ من تنها ویستم کمیک بگرم او رازنیا تو تنها دویست با تنها شر بکی بله تو دادویست تناز جانی خود بخی تناو مترسیوا کوچی دزانم هموشتیک دزانم باله تو نتوانی من بتناو بزی بیالی گر بمرین او بیه خود امرین منیش آمادم لگل تو دهی کوچی چاورم که کوچی چاورم که تو بوچو دا چی دزانی اگه فروکه که سور بروات او نگره تو سرزوی من نتوانم تو بتناو بزی بیالم باله نتوانم من جانی خوم دبخشم لگل تو باله نمیر به تنها تو بمری تاورکا کوچی بوستا من دروم خواد لگل باشا که وای لگل دادمین مو کوچی داری لبردن دکم دون فلیت کوچی دهیسکی او کاتی که ها هیرش دکین بیکو دروین باشا باشا کوچی باشا کوچی کوچی تاوری بگرین دایی زر نو دبم کوچی ای دستم را دکی گلین دایی زر بگره تاوکانم کوچی کوچی دای خوی سر بدر کوا. کوجو کوتاهی دا لود در فدای کتاروان نمدکه برندای فیگا گولا گولا لناود دباد. سکه چی مانگا وی؟ اچیسکا چی را کردی؟ ناتوان بگیر. لنج ازار او بود حاتم. ناتوانم ببینم، ناتوانم بیره دستار بکنم، ناتوانم با اگه او را گلنده زرده از تو گلنده زر، دی دانگ فلید، دی یکو تایده لند ازار بوست بون اوه چیز که پدست کنه لند ازار بوست بون لپنه ای آزه یا من دیده کاشم